Kérdések meg is végül is babát vezért már körül. A fikrákból készített magának álló vászat. Mióta a fordja szépeket álmodik, és mélyen álszik? Bárki az, aki ne aludna így, csecsemő fasz bőrrel a szemfedőin? Nem érzem azt, hogy itt a Robival vonokolsz. A Robi nem balbaszó, ő csak szizsma rajongó!